حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض اسلامی بھائی جوڑی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ جب دو کی دوستی ہو جاتی ہے اس کو جوڑی بولتے ہیں، میاں بیوی کو بھی جوڑی بولتے ہیں، دو دوستوں کو بھی جوڑی بولتے ہیں. یہ دوستوں کی جوڑیاں ہیں، اسلامی بہنوں میں بھی ہوتی ہیں اور اسلامی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں. عام فرینڈ سرکل جو ہوتے ہیں بیسٹ فرینڈ بناتے ہیں. تنظیمی طور پر فی زمانہ میں نے اس کا نقصان دیکھا. یہ بیچارے بولتے ہیں عمل کے لیے کرتے ہیں، لیکن دل کی گہرائی میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ نیت درست کی جا سکے. اس دور میں علم نہیں ہے، نہ جذبہ حسن عمل ہے. تو اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ جو دو دوست ہوتے ہیں وہ دین کا کام زیادہ کر نہیں پاتے، دعوت اسلامی کام زیادہ اس دور میں کر نہیں پاتے. وہ اب کام دھندا، گھر کے کام کاج، نوکری یا کاروبار، پھر اب تھوڑا سا وقت دین کا کام کرنے کے لیے ملے تو وہ جوڑی اٹکی ہوئی ہوتی ہے اس کی، اس کے پاس آئے گا جائے گا، اس سے بات چیت کرے گا، وقت اس کا پورا ہو جائے گا. اجتماع میں بھی وہ نئے اسلامی بھائی سے مل نہیں پائے گا، وہ اپنے اس کو ہی ڈھونڈتا ہوگا، اور دونوں مل کے بیٹھ جائیں گے، دونوں ایک تھالی میں کھائیں گے، قریب قریب بیٹھیں گے. اس کی علامات ہوتی ہے، ایک طرح کا لباس سلوائیں گے، ایک طرح کے شوز لیں گے، دوسروں کی حسد کا بھی اشارہ بنیں گے. اتنی ساری مشکلات ہیں اس میں فی زمانہ. حقیقی معنوں میں جو اللہ کے لیے دوستی اگر دو کی ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، بلکہ ثواب ہے. لیکن اس دور میں نے کوئی دو دوست ایسے تجربے میں نہیں دیکھے جن کی دوستی اللہ کے لیے ہوگی، میرے تجربے میں نہیں ہے. نفسانیت بہت ہوگی، یا تو وہ اچھا لگتا ہے، اس کا حسن ہے، اس میں تو دوستی ہو جاتی ہے، یا اس کی باتوں میں تلطف زیادہ ہوتا ہے تو دوستی ہو جاتی ہے، وہ ذہین وہ ہوتے ہیں اس لیے دوستی ہو جاتی ہے، یا مالدار ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے، جاندار ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے، دلیر ہے اس لیے دوستی ہو جاتی ہے. کوئی نہ کوئی دنیاوی کشش کی وجہ سے اس دور میں دوستیاں، جوڑیاں جس کو بولتے ہیں، بنتی ہیں. دعوت اسلامی میں تو سمجھو یہ ممنوع ہے، جو ایسا کرتے ہیں وہ کم از کم میرے نافرمان ہیں. مگر میری حیثیت کیا، بناتے ہیں تو جوڑیاں کیا کرتے ہیں، میں تو بہت ناراض ہوتا ہوں. جو دعوت اسلامی والے ہیں اور دعوت اسلامی کام کرنا چاہتے ہیں اور جو دنیاوی دوستیاں رکھتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ میرا اس سے دل بہت ٹوٹتا ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کام نہیں کر پاتے. وہ خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن یہ کہ اگر وہ جوڑی میں نہ ہوتے تو اس سے زیادہ کام کر جاتے، نہیں مانتے. اس لیے کسی کو سمجھانا بار بار یہ بھی رسکی ہوتا ہے کہ وہ مزید ضد میں آگے پکا ہو جاتا ہے. یہ بھی نفسیاتی اثر ذہن میں رکھیے گا. یا بعض وقت توجہ نہیں ہوتی اور آپ بولو گے تیری جوڑی ہے تو پھر وہ جوش میں آ کے بن جاتا. اس لیے ہے نازک شاہراہ. اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا، اللہ کے لیے حقیقی معنوں میں دوستی. اور آج کل تو یہ ہے کہ آپ سب سے یکساں سلوک رکھنے کی کوشش فرمائیں، جب ہی ہر دل عزیز بنیں گے. ایک سے اگر آپ نے گہری دوستی گانٹ لی نا تو آپ ہر دل عزیز کبھی بھی نہیں بنیں گے، لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل نہیں ہوں گے. بہت مشکل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.